живота се превръща в игра и смях. Не, не, не, не искам друг да любя аз. С теб живота се превръща в игра и смях. Че моята душа се по тебе аз тъжа. Колко още да мълча, мъката си да крия. Плаче моята душа се по тебе аз тъжа. Не, не, не, не искам друг да любя аз. С теб живота се превръща в игра и смях. Не, не, не, не искам друг да любя аз. С теб живота се превръща в игра и смях. Шоколади, шоколади, бони, бони, шарени бомбони. весело е, хубаво е и от всякъде се чува музика. Щастие, щастие, потърси го. moja tarta. Kraljica sam as, kraljica sam as, sveki iskam da dukosne moja tarta.